smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trwa druga połowa spotkania Polski z Mołdawią w eliminacjach do piłkarskiego Euro. PiS stawia na zgodę, wiarygodność i chce być blisko ludzi, zapowiada szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. O sukcesach w kontrofensywie na południu kraju donosi wiceminister obrony Ukrainy. Polska prowadzi do przerwy z Mołdawią 2-0 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy w Kiszyniowie. Bramki zdobyli Arkadiusz Milik oraz kapitan Robert Lewandowski. Spotkanie obserwuje nasz dziennikarz sportowy Robert Grzędowski. Tak, Polacy prowadzili do przerwy 2-0, ale niespodziewanie tuż po przerwie Mołdawianie strzelili gola kontaktowego. Rozpoczęli tę drugą połowę z animuszem, nie mieli wyjścia, w końcu przegrywali 0-2 po golach Milika i Lewandowskiego, a te gole w sumie były tylko wierzchołkiem góry lodowej, bo przewaga reprezentacji Polski była zdecydowana, niepodlegająca dyskusji. Widać było w tym meczu w pierwszych 45 minutach wyraźną różnicę między zespołami, ale chwilę po przerwie Ion Nicolaescu wykorzystał szybką kontrę reprezentacji Mołdawii. Strzelił tego gola kontaktowego. Polacy zmierzali po pewne zwycięstwo, ale nagle zrobiło się nerwowo. W tej chwili jest 58 minuta. Rzut rożny dla reprezentacji Polski, która wciąż atakuje, ale prowadzi tylko 2-1. Relacjonował Robert Grzędowski, a sport w trójce za godzinę. Szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński powiedział, że jego ugrupowanie stawia na zgodę i wiarygodność. Podkreślił w TVP Info, że miejsce konwencji planowanej na najbliższą sobotę, pierwotnie w Łodzi, zostało zmienione, ponieważ ugrupowanie chce być blisko problemów ludzi. Dlatego konwencja odbędzie się na Dolnym Śląsku. Myśmy postanowili chociażby tą naszą najbliższą, nie tyle konwencję, bo bardziej to należy określić mianem wiecu, zorganizować tam, gdzie jest realny problem, gdzie ludzie oczekują pomocy od polityków, czyli Bogatyni, tam gdzie kopalnia Turów. Ta kopalnia, którą politycy Platformy Obywatelskiej mówili, tak, trzeba zamknąć pod dyktando jednego sędziego z TSUE czy urzędników brukselskich. Wcześniej poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zapowiedział, że podczas sobotniej konwencji na Dolnym Śląsku ujawnione zostaną kolejne propozycje programowe partii przed zbliżającymi się wyborami. Podczas ostatniej konwencji PiS w Warszawie Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie 500+ do 800 zł, wprowadzenie programu bezpłatnych leków dla seniorów, dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz zniesienie opłat za przejazd państwowymi autostradami. Nasza ofensywa osiągnęła pewne sukcesy na południu kraju, poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Jak dodała, wojska rosyjskie stawiają jednak silny opór. W obwodzie zaporowskim Rosjanie bez ostrzeżenia zaminowali tereny mieszkalne. Z kolei na wschodzie kraju Rosjanie nadal próbują dotrzeć do granic obwodów donieckiego i ługańskiego. Hanna Malar wskazała, że zaciekłe walki trwają między innymi w pobliżu miejscowości Łymańskie i Kupiańsk. Na południu ofensywa trwa na kilku frontach. Są postępy we wszystkich kierunkach, ale Rosjanie nie rezygnują łatwo ze swoich pozycji, więc trwają tam zacięte walki. Jednocześnie mamy obszary, w których przeciwnie, wróg naciera, a my jesteśmy w defensywie. Rosjanie przyjęli, że wschód to ich główny obszar uderzenia i tam trwa ich główna ofensywa. Mogę powiedzieć, że to ofensywa na dużą skalę, sądząc po tym, co dzieje się w rejonie Łyman-Kupiańsk, sądząc po ilości amunicji i stratach, jakie ponosi tam wróg. Ukraińska wiceminister mówiła również, że na wschodzie Rosjanie nadal uważają Bachmut za jeden ze swoich głównych celów. Zapewniła jednocześnie, że ukraińscy żołnierze utrzymują swoje pozycje pomimo silnego nacisku przeciwnika. Na Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystej gali wręczono nagrody kopernikańskie. Otrzymali je nobliści w dziedzinie fizyki, kanadyjski astronom i kosmolog James Peebles i amerykański fizyk doświadczalny Barry Clark Barish. Wyróżnienia dla wybitnych naukowców o dokonaniach mających przełomowe znaczenie dla świata nauki w skali światowej w tym roku zostały przyznane po raz pierwszy. Nagrody wręczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który przypominał, że Akademia Kopernikańska została powołana 4 miesiące temu. W ciągu tych 4 miesięcy wiele się zadziało w Akademii Kopernikańskiej i w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika. Wiele znakomitych rzeczy w bardzo krótkim czasie zostało zrealizowanych. Zostały powołane kolegia ekonomiczne i zarządzania, teologiczno-filozoficzne, medyczne. Czekają na powołanie kolejne kolegia. Po wręczeniu nagród laureaci przedstawili wykłady dotyczące osiągnięć naukowych, za które zostali nagrodzeni. Obaj wyróżnieni naukowcy stali się członkami Akademii Kopernikańskiej. Podczas wieczornej gali ogłoszono, że w przyszłym roku nagrody kopernikańskie zostaną przyznane w dziedzinie ekonomii i zarządzania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach od 26 do 29 stopni, tak będzie na wschodzie, od 29 do 32 zobaczymy na pozostałym obszarze kraju. Nieco chłodniej, tylko lokalnie na Pomorzu 28 stopni i nad morzem od 24 do 27. Poza tym na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże, lokalnie może popadać przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotne. Tam trzeba spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz, a także opadów gradu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę zaproszę Państwa na reportaż o sztucznej inteligencji. Podobno potrafi ona nawet prowadzić audycje radiowe. No ciekawe, niech ona mi się tutaj pokaże. W Trójce Literackiej zapraszam na kontynuację spotkania z pisarzem Piotrem Łopuszańskim, który wprowadzi nas w sekrety życia pisarzy i artystów. To naprawdę mocna rzecz, proszę mi wierzyć. A w międzyczasie podamy wynik meczu polskiej reprezentacji. Thank you. Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że to science fiction, a teraz każdego dnia dowiadujemy się, w czym znowu dogania człowieka. Sztuczna inteligencja potrafi już zdiagnozować chorobę czy wybrać najlepsze CV dla danej firmy. Działa też w branży kreatywnej, maluje obrazy, pisze książki i piosenki, co więcej, śpiewa i gotuje. Jest w stanie mówić głosem dowolnej osoby i to chyba najbardziej przeraża. Zapraszam do wysłuchania reportażu Weroniki Puszkar pod tytułem "To człowiek wydaje polecenia". Reportaż w Trójce. Posługujemy się nim dziś, nie myśląc wcale o sprawności i potędze tej olbrzymiej, niewidzialnej sieci opasującej glob. Czy w swej pracowni australijskiej, czy w obserwatorium księżycowym, czy w samolocie, ileż razy każdy z nas sięgał po kieszonkowy odbiornik, wywoławszy centralę Biblioteki Trionów. Wymieniał pożądane dzieło, by w ciągu sekundy mieć je już przed sobą na ekranie telewizora. Nikt nie zastanawia się nawet nad tym, że dzięki doskonałości urządzeń z każdego trionu może jednocześnie korzystać dowolnie wielka ilość odbiorców, nie przeszkadzając sobie wzajem w najmniejszej mierze. Stanisław Lem, obłok Magellana, 1955 rok. I rok 2023. Może ona przyjąć rolę rozumnego człowieka. Człowiek będzie podmiotem. Zawsze się mówiło, że Polacy to jest druga kategoria. No i wtedy będziemy. Odrębny zakład jeszcze, jest takie osobne wejście. Tutaj też są zajęcia z studentami, ale może zapraszam na dół. Na dół? Tak, tak. Ale ta sala robi wrażenie. To jest studio nagrań dźwiękowych. Ono jest specjalnie przygotowane i zaadaptowane akustycznie po to, żebyśmy panowali nad akustyką tego pomieszczenia. Żebyśmy byli pewni tego, w jaki sposób tutaj dźwięk się rozchodzi. Musimy kontrolować to, w jakich warunkach nagrywamy, żebyśmy byli pewni, jakie dane treningowe dajemy sieci, czym ją karmimy. Karolina Pondel-Sycz. Jestem tutaj doktorantką w Zakładzie Elektroakustyki Politechniki Warszawskiej. Doktor Marcin Lewandowski. Jestem adiunktem w Zakładzie Elektroakustyki. Dzisiaj jest naprawdę piękny dzień na rozmowę o sztucznej inteligencji. Chodzi o to, że ta sala jest w taki sposób przygotowana, że jest zaadaptowana akustycznie, czyli nie ma tu problemów tego typu, że na przykład w jednym rogu sali słyszymy zupełnie coś innego niż na środku sali. Te wszystkie elementy, które tutaj występują, czyli rozpraszacze dźwięku głównie, są po to, żeby jednorodnie i równomiernie wypełnić to pomieszczenie dźwiękiem. Możemy poklaskać chwilę, na przykład tutaj i w pomieszczeniu, które jest zupełnie nie jest zaadaptowane, czyli na klatce schodowej. Bo tu to klaskanie brzmi w taki sposób naturalny. Jakby to jest klaśnięcie, jest ten transient, jest odpowiedź pomieszczenia, która jest kontrolowana. Jeżeli chodzi o fortepian, no to fortepian też tutaj zabrzmi dobrze w każdym miejscu tego studia po prostu. Więc on ogólnie... Po to jest to studio, ale jako że ono spełnia pewne normy i standardy, to możemy wykorzystywać to studio na przykład do oceny jakości dźwięku, która jest bardzo istotna, jeżeli chodzi właśnie o nagrania do baz danych trenujących AI. i sztuczną inteligencję. Tutaj jakość dźwięku jest istotna, bo teraz media strumieniowe wykorzystują bardzo różne algorytmy kodowania dźwięku, które możemy porównywać względem siebie. No właśnie, bo chodzi o to, żeby dostarczyć jej jak najbardziej czysty dźwięk, wyraźny. Tak. Bez wpływu pomieszczenia. Dzisiaj jest naprawdę piękny dzień na rozmowę o sztucznej inteligencji. Chcieliśmy wam, żebyście usłyszeli kilka przykładów, które są takim algorytmami, nad którymi ludzie pracują, nad którymi bardzo duże zespoły ludzi na całym świecie w wielkich firmach pracują w taki sposób, żeby to brzmiało jak najbardziej naturalnie, jak najbardziej ciekawie dla nas. Sztuczna inteligencja musi dostać pewną bazę informacji. Jesteśmy w scenie Relax, budynek dawnego kina, a ja w podziemiach tego kina, co ciekawe, w przestrzeni dawnego teatru małego Adama Hanuszkiewicza. I mam nadzieję, że z Planetą 5.0 będzie dane nam pojeździć trochę po Polsce. A tutaj już widzę akurat plakat twojego spektaklu Planeta 5.0. Tak, Planeta 5.0, tam jest musical Grease, tam na końcu jeszcze jest tajemnica Tomka Sawyera, to są też abonament na szczęście na podstawie tekstów Osieckiej, to są właśnie moje spektakle, jakie można tu oglądać. No i mam nadzieję, że już niebawem, oprócz tych spektakli komediowych w mojej głowie, zresztą już rodzi się plan kolejnego spektaklu muzycznego, musicalu, czyli tak naprawdę gatunek teatralny, w którym czuję się zdecydowanie najlepiej. Wszystko, co nie jest oparte na strunach głosowych i na wytworze ludzkich mięśni i całego aparatu mowy, jest sztuczne. Antoniusz Dicius, reżyser musicali. My już teraz przestajemy rozpoznawać, co jest mięsem pochodzenia zwierzęcego, a co jest wytworem opartym na jakichś związkach organiczno-chemicznych w oparciu o rośliny, więc ja się tego trochę boję, bo dobrze żyje się w takim świecie, w którym mamy jeszcze jakkolwiek, cokolwiek do powiedzenia i w którym możemy sami decydować za siebie. Ale na przykład wyobrażam sobie taką sytuację, że któryś z aktorów zachoruje i nie ma go kto zastąpić. Nie można za bardzo spektaklu przesunąć, więc może wtedy można byłoby wykorzystać taką sztuczną inteligencję, która będzie śpiewać w tle, nawet nie jako taki robot, który go ustawi się na scenie, ale sprzęt, który po prostu będzie za kurtyną, którego nie będzie widać, więc na dobrą sprawę może nikt się nie zorientuje, że kogoś w chórku, powiedzmy, zabrakło. Technologia sceniczna idzie bardzo do przodu, tylko ona pomimo tego, że jest oparta na pracy komputerów, podzespołów, to są przede wszystkim elementy zmiany scenografii, czy samojezdne scenografie sterowane układami laserowymi, w których tak naprawdę człowiek za dużo nie musi się angażować, jeżeli chodzi o taką pracę na scenie. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że praca człowieka w tym momencie jest niezastąpiona i znam naprawdę dziesiątki przykładów, w których to technika zawiodła w trakcie spektaklu i to człowiek musiał wejść na scenę i ratować sytuację. Najlepszym przykładem na to są stosowane teraz powszechnie laserowe systemy zmiany scenografii, czyli kiedyś mieliśmy w teatrze scenę obrotową sterowaną tak naprawdę siłą ludzkich mięśni. Teraz wystarczą samojezdne konstrukcje platform sterowane laserowo, czyli scenograf wymyśla sobie, gdzie co ma stać. Przyjeżdża specjalny technik, który programuje układ scenografii i co do milisekundy niemalże w trajektorię jazdy takiej platformy, żeby nic się ze sobą nie zderzyło. I wielokrotnie taki sprzęt zaczyna zawodzić, czujniki wysiadają, no i robi się problem, bo przesunięcie takiej platformy to są setki kilogramów i do tego scenografia i robi się duży problem. Bardzo często opuszcza się kurtynę, robi się 10 minut przerwy i sytuację naprawia. W momencie, w którym w teatrze wszystko było sterowane siłą ludzkich mięśni, praktycznie, no przede wszystkim i umysłem, takie sytuacje nie miały miejsca. Jeżeli się coś zacięło, no to po prostu linka wpadła nie w tę szynę, w którą powinna jechać. AI może komponować muzykę. Danymi, które napędzają wtedy algorytm, są zeskanowane partytury wielu utworów, no, do których oczywiście mamy publiczny dostęp jakiś. Skanujemy partytury, przetwarzamy je na język komputerowy zero-jedynkowy i uczymy tym sieć. Natomiast ciekawszym, może innym trochę podejściem jest takie coś, że możemy algorytmowi podać inspirację. Tą inspiracją może być zanucenie sobie, zagwizdanie, zagranie jakiegoś części utworu i on na tej podstawie za pomocą pewnych jeszcze dodatkowych informacji typu, czy to ma być smutne, czy to ma być takie dające do myślenia muzyka, czy taka do wyciszenia się, jest w stanie na podstawie tego skomponować utwór. To jest na przykład inspiracja. Załóżmy, że to... Czyli już jakiś skomponowany utwór. Jakiś taki przykład. Ktoś sobie usiadł do fortepianu i po prostu zagrał jakiś tam motyw. A sztuczna inteligencja jest w stanie za pomocą różnych innych parametrów wygenerować na przykład coś takiego. Albo na przykład coś takiego, z innymi parametrami. I to wszystko na podstawie tej jednej inspiracji. Ten chórek w tle, to co to było? To są syntezowane dźwięki sztuczne na podstawie czyjegoś głosu. Możemy naśladować jakby pewne informacje takie, tego typu. Ale też dostała jakąś próbkę głosu, tak? I to zrobiła? Tak, ona to odtwarza. Ten algorytm komponuje utwór w zapisie nutowym, a to w jaki sposób jest potem odtwarzane za pomocą jakich instrumentów, to już jest zupełnie inna kwestia. To już nie jest związane z AI. Czasem możemy mieć taką sytuację, że nie mamy dostępu na przykład do utworu, w którym mamy warstwę wokalną, perkusyjną, gitary basowe i instrumentalną, a chcemy to odseparować od siebie. Dźwięk ogólnie rzecz biorąc jest płaski, czyli jeżeli już wszystko zsumujemy ze sobą, to bardzo ciężko jest to ze sobą rozerwać, od siebie oderwać, więc nie było nigdy wcześniej algorytmów takich, które poradziłyby sobie z tym w taki prosty sposób, a tutaj mamy też przykład jakiegoś utworu, który był w tym studio nagrywany jako całości. To jest coś takiego. Milion piw, chciałbym wygrać milion piw. Jest warstwa wokalna, jest cała reszta instrumentów, perkusja, jakby cały instrumentarium. Natomiast AI jest w stanie przy pomocy oczywiście odpowiednich algorytmów odseparować od siebie muzykę od wokalu. I wokal na przykład wyciągnięty z tej całej informacji muzycznej. To jest wyciągnięte tylko i wyłącznie z tamtego. Oczywiście algorytmy są bardzo różne i możemy na przykład to podzielić w ogóle na bardzo wiele różnych elementów. Wokal, właśnie część basowa, muzyczna, harmoniczna i tak dalej. Inny przykład, polepszanie sygnału mowy. Bo jeżeli chodzi o tych asystentów głosowych, którzy są teraz bardzo istotni w naszej interakcji z AI, te algorytmy muszą mieć dobrej jakości sygnał na wejściu, żeby potrafić zrozumieć to, co mówimy. I jeżeli na przykład rejestrujemy sygnał w jakimś otoczeniu, gdzie jest hałas, jakieś zakłócenia, no hałas, tłum, miasto, metro, nie, cokolwiek, albo robimy wywiad jakiś, w warunkach takich nie, tak jak jesteśmy teraz w tym miejscu, to ciężko jest sztucznej inteligencji zrozumieć to, co my mówimy. I do tego też jest bardzo wiele algorytmów różnych rodzajów. Jednym z nich na przykład są takie typowe algorytmy, które mają za zadanie poprawić jakość, czyli jakby odszumić i jeszcze zwiększyć wyrazistość mowy. Tu jest taki przykład nagrania wokalnego też rejestrowanego tutaj w tym studiu, jednej z naszych studentek, zniekształconego. I on jest tak specjalnie zaszumiony. On jest specjalnie zaszumiony, żeby sprawdzić, jak bardzo można zaszumić, żeby AI sobie jeszcze poradziła. A to jest sygnał już polepszeniu. Szum tych zakłóceń nie ma w ogóle w tle. Generalnie ja się spotykam bardzo często z wokalistą, który przychodzi na starcie rozmowy jakiejkolwiek, mówi, że przepraszam, ale dzisiaj boli go gardło. To już jest chyba wpisane po prostu trochę w tę pracę. Zdarzyło mi się na 2 dni przed wznowieniem spektaklu odebrać telefon od koleżanki, że jest chora i absolutnie nie wystąpi, więc sam wszedłem w rolę, która umożliwiała grać zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. ale to jest też fajne, bo to generuje jakąś taką formę adrenaliny i cały czas z takiej czujności w tym zawodzie, że co też pozwala nam nie wpadać w rutynę, której się najbardziej chyba jako artyści obawiamy, że w momencie, w którym wkrada się rutyna, to tam zaczyna znikać ten czar i urok tak naprawdę wykonywanej pracy. Tutaj nagrywamy tę bazę danych. Ale mamy tu jeszcze jedno ciekawe pomieszczenie, więc może jeszcze je pokażemy. Tak, możemy. Możemy poprosić, tylko tam student akurat coś mierzy. Mhm. Możemy nagrywać? Moment. Porządku, czego potrzeba? Dzień dobry. Chcemy wejść. To jest pomieszczenie zupełnie inne. Proszę, proszę. To jest niesamowite, jakbym weszła do takiego pudełka po jajkach. Można tak sobie to wyobrazić. To jest komara bezechowa. Na pewno od razu inaczej słyszycie to, w jaki sposób ten dźwięk się propaguje. Komara bezechowa, czyli miejsce, które jest trochę przeciwieństwem tego, w którym byliśmy przed chwilą. Czyli pomieszczenie, w którym wszystko, co słyszymy, to jest tylko i wyłącznie dźwięk bezpośredni, bez żadnych odbić, bez pogłosu. I na przykład jak ja teraz klasnę, to jest koniec. Tylko samo klaśnięcie, samo wybrzmienie tego klaśnięcia. I jeżeli ten dźwięk bezpośredni trafi na jakąkolwiek przeszkodę, na ścianę, sufit czy na podłogę, to tam już zostaje. Nie wraca z powrotem w postaci odbić i pogłosu. Czym to jest wygłuszone? Ta ściana, co to takiego jest? To ogólnie rzecz biorąc jest budowla z lat 60. To są specjalnie przygotowane kliny, ustawione w odpowiednim porządku geometrycznym, wypełnione materiałem tłumiącym i też obliczone w taki sposób, żeby powyżej pewnej częstotliwości wszystko tłumić. I my stoimy na takiej kratce, ona jest trochę taka giętka. Tutaj chodzi o to, żeby wszystkie ściany tego pomieszczenia były w ten sposób wykonane, czyli za pomocą tych klinów. A żeby to oczywiście wykonać, no to i żeby tutaj wchodzić i mierzyć coś, no trzeba było to w jakiś sposób rozplanować, żeby te kliny były na dole, żeby jakoś po tym chodzić. To wyobraźmy sobie, że wchodzimy do miejsca, w którym nie ma w ogóle żadnego echa, żadnych odbić, jest bardzo cicho. Kliny właśnie zatrzymują ten dźwięk na wszystkich powierzchniach tego pomieszczenia i gdybyśmy tu przebywali wystarczająco długo, moglibyśmy zacząć słyszeć różne odgłosy nasze wewnętrzne, naszego ciała, naszej fizjologii, bo właśnie jest tutaj tak cicho i spokojnie. Eksperyment jest taki, możecie sobie to wyobrazić. Ja teraz mówię do mikrofonu, jestem 30 cm od mikrofonu i teraz odwracam się do was tyłem i idę kolejne metry dalej, nadal mówię tak samo, teraz się do was odwracam z powrotem i zbliżam się do mikrofonu jeszcze raz, więc tak to działa. W normalnym pokoju byłoby słychać. W normalnym tak, bo by się wszystko odbiło od ściany i by wróciło do nas. Przecież nawet jak wyjdziesz, jak się wraca do żywych, jakby, że tak powiem. To jest zupełnie inaczej. To jest, bo to jest dla nas naturalne, teraz to słyszę. Sztuczna inteligencja prowadzi już wiadomości, tak jak na przykład ostatnio w Kuwejcie. Jestem Feda, pierwszy prezenter w Kuwejcie, który pracuje ze sztuczną inteligencją w Kuwait News. Jakie newsy lubisz? Posłuchajmy twojej opinii. Tak zaprezentowała się ostatnio prezenterka wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Czytałam jeden z komentarzy na temat właśnie zastosowania FEDACH. Doktor Karolina Małagocka z Akademii Leona Koźmińskiego. Komentował wieloletni dziennikarz BBC, który zresztą był wysyłany i na wojny i w dużo różnych ciekawych miejsc, ale między innymi został wysłany pod szpital w Londynie w oczekiwaniu na przybycie na świat kolejnego członka rodziny królewskiej. Królewskiej. No i tam nic się nie działo. Więc on musiał wejść na antenę i powiedział, że wiadomością jest brak wiadomości. Dość zniechęcony faktem, że jakby musi wejść na antenę, nie ma nic do powiedzenia, nic się nie wydarzyło, on stoi pod tym szpitalem zupełnie bez sensu. No i właściwie tutaj można tą sytuację zinterpretować w dwie strony. Jedna strona jest taka, że stało się to powiedzonkiem. The news is there is no news. Weszło to do takiego żargonu, można powiedzieć. I w ten sposób się komentuje niektóre sytuacje do tej pory. A z drugiej strony on podał taki przykład, że gdyby zamiast niego tą sytuację komentowała sztuczna inteligencja i nie byłoby faktycznie nic do powiedzenia, to pewnie przedstawiłaby całą historię rodziny brytyjskiej, narodzin, tego jak się kiedyś to komentowało, kiedy się urodzili, spod jakiego są znaku zodiaku. On tego nie wiedział. No i tu możemy sobie powiedzieć, że pewnie sztuczna inteligencja mogłaby sobie poradzić lepiej, a przynajmniej zajęłaby widzów na dłużej. No ale nie mielibyśmy fajnego powiedzonka i historii do powiedzenia. Będą tacy, którzy powiedzą, wartością jest to, że to nie jest doskonałe, a inni powiedzą nie, ja po to włączam radio, telewizję, internet, że chcę się dowiedzieć stamtąd w krótkim czasie konkretnych rzeczy, a nie wysłuchiwać tego, że ktoś nie ma nic do powiedzenia. Ale podobnie było w Korei, gdzie prezenterka, prawdziwa prezenterka telewizyjna, połączyła się z awatarem. Tim Bushna przyznał, że napisał 97 książek w niecałe 9 miesięcy przy pomocy właśnie sztucznej inteligencji. No ale powiedzmy sobie szczerze, to są książki, które raczej głównych nagród literackich nie zdobędą. Głównym celem jest ich sprzedaż i to w wysokich nakładach przy niskiej cenie. Krzysztof Kuźmicz z Akademii Leona Koźmickiego. Tak, sztuczna inteligencja jest w stanie napisać książkę od A do Z. Ona może mieć zastosowanie na przykład na etapie poszukiwania źródeł danych, informacji. Może być wykorzystana na etapie tworzenia wstępnych scenariuszy. To jest to takie, bym powiedział, najbardziej etycznie poprawne zachowanie, bo możemy też wyobrazić sobie sytuację, gdzie zlecamy sztucznej inteligencji napisanie bardzo szczegółowych i obszernych fragmentów takiej publikacji, które później kompilujemy i składamy w gotową książkę, nie wkładając w to zbyt wiele własnego wysiłku. To zależy od autora. Pytanie, jak się pan czuje, ale odnośnie też pytań dotyczących pogłębienia tematu odnośnie przeżywania emocji, czy przeżywania różnych stanów psychicznych, doświadczeń, od kiedy, jak jest natężenie ich i tak dalej, i tak dalej. To są standardowe pytania, które już istnieją w internecie. Jeżeli myślimy o tym, czy nie doświadczamy depresji, to jest taki test 9 pytań. Oczywiście one tak w bardzo szerokim stopniu analizują, natomiast to już daje nam jakieś odpowiedzi. Igor Rodberg, psycholog, psychoterapeuta. Myślę, że gdyby był taki chatbot, z którym możemy porozmawiać i on by był w stanie nam powiedzieć, właśnie analizując dużą ilość danych, to może niektóre osoby trafiałyby szybciej do terapeuty niż wtedy, kiedy dzieje się jakiś kryzys, niż wtedy, kiedy jest zagrożenie kryzysem samobójczym. Psychologia, czy nauczyciele, czy wspomnieni wcześniej lekarze, to są takie zawody, które wymagają wspólnego zaufania dwóch osób, które ze sobą współpracują, ale są narzędzia, które mogą wspomagać pracę psychologów, na przykład narzędzia, które na podstawie głosu są w stanie rozpoznawać emocje ludzi. Więc możemy sobie wyobrazić w jakiś sposób pomocy AI psychologom, no ale myślę, że nadal nie jest to również profesja, którą zastąpi. A co to znaczy, że może rozpoznawać nas na podstawie głosu? Może rozpoznawać nas na podstawie głosu, może rozpoznawać nasze emocje, może rozpoznawać też to, co mówimy. W naszym głosie, tym, jaka jest melodyczność tego głosu, słychać często, bo my też, jak się ze sobą komunikujemy, to słyszymy, czy jesteśmy zdenerwowani, smutni, źli i tak dalej. No i na podstawie analizy pewnych charakterystyk tego głosu, sztuczna inteligencja też jest w stanie stwierdzić, czy dana osoba mówiła smutnym głosem, wesołym czy zdenerwowanym. Czy my w takim razie możemy ją polubić w końcu? Myślę, że nie tylko możemy, ale musimy, bo nie, uciekniemy przed tym, że sztuczna inteligencja stanie się częścią naszego życia i będzie wykorzystywana w kolejnych dziedzinach tego życia, w kolejnych zawodach i będzie takim naszym asystentem, jak chociażby asystenci głosowi, których mamy w telefonie. Na razie używamy ich, bo mamy taką ochotę, chcemy ich o coś spytać, no ale musimy się liczyć z tym, że właśnie w wielu zawodach ci asystenci będą funkcjonować i będą wspomagać różnych profesjonalistów. To, że my sięgamy po narzędzie, po aplikację, powoduje to, że trochę zamykamy się w pewnej bańce samowystarczalności. Czyli my nie musimy skontaktować się już z drugim człowiekiem, możemy skorzystać z aplikacji. Tutaj działa to, że my mamy pełną kontrolę nad tą aplikacją. My możemy ją włączyć, kiedy nam się nie chce, możemy ją wyłączyć. My tego nie możemy zrobić z drugim człowiekiem. Drugi człowiek nie jest aż tak kontrolowalny. Pójście do psychoterapeuty jest związane z pewnym lękiem. Coś mi doskwiera i teraz chcę się otworzyć przed drugim nieznanym człowiekiem. Czy on mnie oceni, czy nie oceni? To jest trudne doświadczenie. Natomiast przechodząc przez to doświadczenie, czy starając sobie pomóc w relacji z drugim człowiekiem, my jednak nabywamy pewnych kompetencji społecznych. Czy łatwiej nam jest się porozumieć? I o ile taka sztuczna inteligencja za pomocą chatbotów może nam pomóc w pewnych doraźnych trudnościach, o tyle może nas jednak upośledzać w pewnych naszych umiejętnościach społecznych, umiejętnościach towarzyskich, umiejętnościach relacyjnych, ponieważ sprawia, że łatwiej nam jest sięgnąć po technologię, niż zagadać do drugiej osoby, niż sięgnąć po pomoc od drugiej osoby. Mało tego, niż zaufać drugiej osobie. I to jest pewien rodzaj niebezpieczeństwa, które może tutaj być, być może już występuje. No oczywiście będą wykorzystywały władze. Już nie mówię jakie, nie nasze, ale nawet te zewnętrzne. To prawda, są teraz już modele, które możemy wytrenować, żeby mówiły głosem danej osoby. Są też takie aplikacje, ale musimy pamiętać, że te aplikacje musimy wytrenować dla danego głosu. Potrzebujemy do tego też pewnej ilości danych, więc no nie jest to też takie proste. Możemy stworzyć AI, które przemówi naszym głosem, ale też myślę, że nie mamy co się obawiać, że ktoś będzie chciał nas podrobić, albo tym bardziej, że AI samo będzie nas podrabiało, no bo zawsze musi być ten ktoś, kto to AI włączy. Już oczywiście nie mówiąc o tym, że AI jest w stanie wygenerować mowę z tekstu. Próbkę tylko puszczę dźwięku syntezowanego w języku polskim i to załóżmy, że będzie dźwięk męski. Dzisiaj jest naprawdę piękny dzień na rozmowę o sztucznej inteligencji. To jest syntezowany głos polski. To znaczy? Czyli wygenerowany sztucznie przez AI. To nie jest nagranie lektora żadnego, a to jest głos na przykład żeński. Dzisiaj jest naprawdę piękny dzień na rozmowę o sztucznej inteligencji. To oczywiście słychać, że jest trochę sztuczne, ale już to jest taki duży krok. Szczerze mówiąc, nie bardzo dla mnie. Względem tego, co było kiedyś, to jest naprawdę, to tak szybko się rozwija, że aż strach pomyśleć, co będzie za 3 lata. Zawsze tak było. W każdych filmach od początku wizjonerzy o tym mówili. To jest jedyne niebezpieczeństwo. To i w jaki sposób ludzie z tym będą obcować. I co z tym zrobią po prostu. Ludzie są różni. I jeżeli to trafi po prostu w niepowołane ręce albo na przykład no, ktoś nad tym przestanie panować i nadzorować te decyzje, no to wtedy może być problem. Był to reportaż Weroniki Puszkar pod tytułem To człowiek wydaje polecenia. A w naszym studiu jest już Robert Grzędowski. Robercie, jak radzą sobie nasze orły w Kiszyniowie? Nie najlepiej. Jest już doliczony czas gry tego spotkania. Ono dosłownie za chwilę się zakończy, a to Mołdawia prowadzi z Polską 3-2. Tak dobrze państwo słyszą. Mołdawia wygrywa z Polską 3-2 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. W końcówce jeszcze próby biało-czerwonych, by jakoś odwrócić losy tego meczu, ale one zakończą się za chwilę, a w zasadzie zakończyły w tym momencie ostatnim gwizdkiem słowackiego sędziego. Mołdawia wygrała z Polską. To wielki wieczór mołdawskiej piłki, wieczór upokorzenia reprezentacji Polski. 23. drużyna rankingu FIFA przegrała właśnie z drużyną 171. w tym zestawieniu, a w pierwszej połowie nic nie wskazywało na możliwość zwycięstwa reprezentacji Mołdawii. To Polacy zdominowali pierwsze 45 minut gry. Zdecydowaną przewagę zamienili na 2 gole Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego. I też nie były to jedyne dobre akcje z pierwszej połowy. W drugiej zaczęło się niespodziewanie, bo to Mołdawia strzeliła bramkę tuż po przerwie i on Nicolaescu wykorzystał kontratak. Cóż, zdarza się, ale biało-czerwoni, dziś czerwono-biali, odpowiedzieli skromnie. Niby atakowali, ale skromnie, a z każdą minutą i dobrym zagraniem publiczność w Kiszyniowie i też tamtejsi piłkarze czuli się coraz pewniej. Minuta 79, kolejna kontra po błędzie polskich obrońców i kolejny gol Nicolaescu. Nerwy i panika i w 85. minucie bramka Baboglo. A potem ta końcówka, o której już mówiłem, ataki nic nie dały. Biało-czerwoni przegrywają w Kiszyniowie 2-3. Sensacja, tylko tak dziwnie się składa, że wszyscy mówili, że trzeba tego rywala potraktować poważnie i chyba Polacy potraktowali poważnie, ale po prostu ten mecz przegrali. Piłka jest jedna, bramki są dwie, a w tym wypadku 3. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Shine until tomorrow. sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. For there will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. A przed nami trójka literacka, a w niej sekrety, alkowy mam nadzieję, pisarzy i artystów. Osobiście liczę na artystów. Trójka literacka. Zapytam teraz gościa audycji Piotra Łupuszańskiego, autora książki Sekrety życia pisarzy i artystów, o kolejnego bohatera jego publikacji, o naszego literackiego noblistę Henryka Sienkiewicza. Chyba najbardziej lubił, czy najbardziej wpadały mu w oko kobiety o imieniu Maria. Właściwie tak, wyłącznie prawda. Takie. To prawda. Nawet narzeczona, czyli jeszcze nie żona, miała na imię Maria i tutaj niestety rodzice się wtrącili i do małżeństwa nie dopuścili, a potem wszystkie kolejne żony miały na imię Maria, wszystkie panie, takie też jakieś bliżej z nim związane również. I właściwie tylko pierwsze małżeństwo było chyba najbardziej szczęśliwe i takie owocne, bo dwoje dzieci. Niestety pierwsza żona chorowała i zmarła wtedy, kiedy pisarz pracował nad Potopem i w połowie mniej więcej powieści, zamiast przeżywać żałobę, musiał pisać kolejne odcinki przygód pana Kmicica. Tak, bo to było jako powieść wagonowa drukowana w prasie najpierw. Właśnie to też jest zastanawiające, dlaczego Sienkiewicz za każdym razem pisał książki w odcinkach, a nie na przykład przygotował całą powieść już w domu, w ciszy i spokoju, kiedy może, i dopiero potem puścić najpierw do gazety, a dopiero potem do wydawnictwa już w formie książkowej. Za każdym razem, nawet jak już dostał Nobla, to pisał w ten sposób, że jakiś fragment powieści miał gotowy i już szło w odcinkach. I potem na przykład była taka sytuacja, że nie pamiętał na przykład, jak ma na imię jego bohater i raz Onufry Zagłoba jest Onufrym, a raz jest Janem Zagłobą, więc zwłaszcza, że Sienkiewicz pisał w jednym egzemplarzu. Więc jeździł po hotelach, po różnych kurortach i tam pisał. No, ale gdyby poczta się jakoś tam zagubiła odcinek, no to nie mielibyśmy wszystkich tych powieści w całości. No tak, to rzeczywiście osobliwy tryb pracy, no ale pisał fantastycznie. No przecież to nie były jakieś błahe kryminały czy romansidła, jak zwykle się drukowano w gazetach odcinkowych. Jego powieści najbardziej chyba można porównać do seriali. One były takie właśnie w odcinkach i pasjonowały się właśnie wszystkie sfery w Polsce, łącznie z chłopami, którzy chodzą na stację i no słuchali... opowiedz o tym, bo to jest niezasłuchane. Wychodzili na stację, właśnie niepiśmienni chłopi. Kolejową. Na stację kolejową, czekali aż przyjedzie pociąg z Warszawy z kolejnym wydaniem gazety, w której drukowano trylogię i już na stacji odczytywano im kolejny odcinek, czy to przygód Podbipięty, czy właśnie Kmicica. W każdym razie słuchali tego i potem, co ciekawe, Żeromski napisał podobną scenę, ale tam była czytana, nie wiadomo dlaczego na stacji, był czytany pan Tadeusz. Oczywiście pana Tadeusza nie drukowano w odcinkach, więc to był fałsz. Nie wiadomo czemu, nie chciał po prostu napisać tak, jak było naprawdę. Wróćmy do tych pań imieniem Maria, które były towarzyszkami życia autora Ogniem i Mieczem. No tam opisujesz z detalami tą historię z taką najbardziej melodramatyczną, jak z jakiegoś filmu, jak z jakiegoś wyciskacza łez. Z drugą żoną. Tak. Tak, tak, tak zwaną Marynuszką. No tutaj też można się posłużyć powieścią z kluczem, czyli rodziną Połanieckich, bo on w zakamuflowany sposób, niby nie o sobie, tylko o związku malarza, napisał, jak to naprawdę było. I potem znajomi trochę mieli do niego pretensje, że tak w ogóle publicznie ujawnia pewne sekrety alkowy. No i Sienkiewicz powiedział, że w rzeczywistości rzeczywistości te baby były jeszcze gorsze niż opisał, a chodziło o to, że razem z żoną, że tak powiem, w spadku otrzymał także jej opiekunkę, nie nawet nie matkę, tylko opiekunkę, która dokładnie zachowywała się w sposób jakiś taki snobistyczny, straszliwie, i to ona pilnowała, jak tutaj te relacje między małżonkami mają wyglądać, i Sienkiewicz do pewnego stopnia jeszcze cierpliwie to znosił, ale potem już nie wytrzymał i zdaje się, że to była główna przyczyna tego rozstania, nie jakieś rzekome problemy seksualne. Duża różnica wieku. Była spora różnica wieku, ale nie aż jakaś straszliwa. Ale po drugie były oskarżenia, że albo wręcz przeciwnie jest demonem seksualnym i po prostu wyczerpuje Marynuszkę, albo jest impotentem. Więc w ogóle sprzeczne zeznania. A chodziło tylko o to, że się wreszcie sprzeciwstawił tej opiekunce Marynuszki. No i tak to właśnie jest, ale najlepsze było właśnie to opisanie w powieści, jak te historie mogły wyglądać, zdaniem jego oczywiście, my nie znamy drugiej relacji, ale co ciekawe, te historie współczesne Sienkiewicz napisał nie dlatego, że chciał, tylko dlatego, że właściwie musiał. Ponieważ po sukcesie trylogii wezwano do Petersburga cenzora warszawskiego Iwana Jankulia i go po prostu zrugano. Dlaczego? Dlatego, że właśnie... Że puścił to, co wywołuje niesamowite wrażenie wśród Polaków. No i potem Jankulio wezwał Sienkiewicza do siebie, do gabinetu, i powiedział mu, że nigdy więcej już żadnej powieści historycznej nie napisze. No to dlatego Sienkiewicz napisał najpierw Bez dogmatu, potem Rodzinę Połanieckich. Potem Jankulia zabrakło, więc wtedy mógł napisać Quo Vadis i Krzyżaków. Ale jeszcze była czwarta pani imieniem Maria w jego życiu. Ostatnia. A to bardziej była już opiekunka, bo to już na stare lata, Maria Babska, daleka krewna pisarza. I to właściwie ona od początku się chyba kochała w Henryku Sienkiewiczu, natomiast on początkowo na nią nie zwracał uwagi, a potem chyba doszedł do wniosku, że przyda mu się jakaś taka opieka na stare lata. No, stare, no, był w średnim wieku jeszcze dałby sobie pożyć. I tutaj już takie było spokojne życie, współżycie już do śmierci jego. Tutaj nie było żadnych przygód. Chociaż jeszcze miał romans z jeszcze inną Marią z Wielkopolski, ale z kolei ona jakieś miała problemy chyba psychiczne i z tego nic nie wyszło. Z dużą rezerwą Henryk Sienkiewicz podchodził do legionistów Józefa Piłsudskiego i w ogóle do socjalistów, do organizacji bojowej. No to prawda, bo w 1905 roku... Pracę był związany z ruchem narodowym. Jak była rewolucja 1905 roku, to przecież on dokładnie... No Wiry napisał. Tak, był... Tam cytujesz to zdanie takie. On był wtedy zwolennikiem narodowej demokracji, tej drogi politycznej, i więc przeciwnikiem Piłsudskiego. Natomiast później, w czasie I wojny światowej, troszeczkę odszedł od tej polityki endeckiej, i gdy przyjechali do niego właśnie przedstawiciele Narodowej Demokracji, żeby nakłonić go do podpisania jakiejś tam petycji właśnie w sprawie polityki endeckiej, on odmówił. Czyli tak, najpierw wyrzucił niemalże Wieniawę Długoszowskiego i jego ułanów, chociaż grzecznie najpierw ich powitał, ale potem, gdy się oni chcieli jakiejś deklaracji politycznej, to on odmówił. I to samo zrobił z NDK-ami. Czyli tutaj on zachował się wreszcie jak pisarz, który nie jest człowiekiem partyjnym, tylko dba o interesy polskie. Zresztą bardzo podobne zdanie miał Bolesław Leśmian przed I wojną światową. On napisał, że nie możemy iść ani z Rosją przeciwko Niemcom, ani z Niemcami przeciwko Rosji. Musimy dbać o polskie interesy. I myślę, że to samo Sienkiewicz zrozumiał. Sienkiewicz wiele lat spędził na walizkach. Już wspominałeś, że pisał po kurortach, po pensjonatach, no ale jeździł też poza Europę. To było wtedy rzadkie. Tak, tak. Coś go nosiło, coś go gnało. Nie był w stanie wytrzymać w Warszawie, czy potem w Oblęgorku, które dostał w Darze Narodowym na 25-lecie pracy literackiej, nawet dziennikarskiej. No już mam 32 lata pracy dziennikarskiej i jakoś dworku w Oblęgorku nie dostałem, ani gdzie indziej. No ale w każdym razie takie były czasy, że wtedy naród fundował pisarzom. Nawet Prusowi chcieli, ale Prus odmówił. Natomiast Sienkiewicza gnało coś, był i w Biarritz, był w wszystkich kurortach Baden-Baden. Pojechał do Ameryki przecież i tam stamtąd pisał listy, takie reportaże właściwie. Był w Afryce. W Afryce, tak. Był na przykład w porównaniu z Prusem, który pisał o Egipcie, nie będąc w Egipcie, czy pisał w lalce o Paryżu, znając tylko Paryż z planu miasta i z przewodników, i to się czuje zresztą, to jednak Sienkiewicz widział te rzeczy. Chociaż na przykład jak pisał Ogniem i Mieczem, to na Ukrainie takiej dalekiej, stepowej, tam przy Porochach nad Dnieprem nie był. No, on opisał te tereny bardziej ze stepów, powiedzmy, w okolicach Lwowa. Więc tutaj, ale tego się nie czuje, że on tam nie był, tak, bo step jak step, prawda, można być 200 kilometrów bliżej i też tak samo opisać. W każdym razie opisy przyrody u Sienkiewicza są genialne. On po prostu widział i potrafił to przekazać czytelnikowi. Także my, jak czytamy teraz, prawda, tą ciepłą zimę i wczesną wiosnę na stepach, to my to po prostu czujemy. A do rozmowy powrócimy jutro. I tak doszliśmy do końca dzisiejszej audycji. Anna Regulska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Waiting for you. With or without.